إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اللہ مالک نے ہمارے اوپر بہت سے احسانات فرمائے، اللہ کے احسانوں کو کوئی گننا چاہے اس کا شمار نہیں کر سکتا، گن نہیں سکتا۔ آسمان کی چھت، زمین کا فرش، یہ ٹھنڈی ہوائیں، یہ چاند و سورج، یہ ہوا و پانی، یہ ہماری صحت مند زندگی، یہ خوبصورت چہرہ، ایک ایک چیز میرے اللہ کا احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کی عطا ہے۔ لیکن ان احسانوں میں سب سے بڑا احسان، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، ہماری ہدایت کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجنا ہے۔ یہ احسان تمام احسانوں میں سب سے بڑا ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے، ہماری ہدایت کے لیے اس ذات کو بھیجا جو ہماری ہدایت کے لیے اتنا درد رکھتی تھی کہ لوگ اس کو پتھر مارتے تھے اور وہ کہا کرتے تھے، اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، میری قوم مجھے نہیں جانتی۔ امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام دنیا والوں کے لیے رحمت بن کر آئے، اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ لا الہ الا اللہ کی دعوت سے پہلے، اس پیغام کو عوام کے سامنے رکھنے سے پہلے، نبوت کا تاج اپنے سر پہ سجانے سے پہلے، یہی اہل مکہ میرے نبی کو امین کہا کرتے تھے، صادق کہا کرتے تھے۔ امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ان سے سوال کیا، اے اہل مکہ، اگر میں یہ کہوں اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر کھڑا ہے جو تم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، میری بات مانو گے یا نہیں؟ وہ کفار تھے، وہ اللہ کی توحید سے ناواقف تھے، لیکن نبی کی 40 سالہ زندگی کھلی ہوئی کتاب کی طرح ان کے سامنے، وہ کہنے لگے، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تیری بات کی تصدیق کیوں نہ کریں کہ تیری زبان جب بھی ہلتی ہے اس سے سچ نکلتا ہے، ہم نے جھوٹ کبھی نہیں سنا۔ لیکن لا الہ الا اللہ کا پیغام سن کر، لا الہ الا اللہ کا آوازہ سن کر، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت کو سن کر، یہی جن کی زبان صادق اور امین کہا کرتی تھی انہی کی زبان سے میرے نبی کے لیے وہ جملے نکلے، میرے نبی کے لیے وہ الفاظ نکلے کہ نعوذ باللہ زبان پر لاتے ہوئے بھی جسم تھر تھرا اٹھتا ہے۔ وہ نبی جس کو صادق کہا جاتا تھا، جب اس نے توحید کا پیغام دیا تو اسی نبی کو شاعر کہا گیا، مجنون کہا گیا، وہ حقیقت میں میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو جھوٹا نہیں کہہ رہے تھے، وہ اللہ کی توحید کو جھٹلا رہے تھے۔ لیکن امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ان کے یہ جملے سن کر، شاعر، مجنون، پاگل، دیوانہ، یہ سارے جملے سننے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کے لیے بھی رحمت بن کر آئے کہ آپ کی زبان سے ان کے لیے بد دعائیں نہ نکلی۔ ابو لہب جس کو نبی کی ذات سے اتنا پیار تھا، یاد کر لیجئے گا، ابو لہب کو امام الانبیاء کی ذات سے پیار تھا، اسی لیے تو نبی کی ولادت پر خوشخبری لانے والی صوبیہ کو آزاد کر دیا تھا، جس کو آج بھی لوگ بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ آپ عید میلاد النبی کو نہیں مانتے، حالانکہ ابو لہب نے بھی میلاد النبی منائی تھی، اس نے ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں خبر لانے والی لونڈیا صوبیہ کو آزاد کر دیا تھا۔ ہم ان بھائیوں کو جواب میں کہتے ہیں مان لیتے ہیں ابو لہب نے یہ قدم اٹھایا، لیکن آپ کو بھی ماننا پڑے گا میلاد النبی ابو لہب کی سنت ہے، ابو بکر کی سنت نہیں ہے۔ یہی ابو لہب جو امام الانبیاء کی ذات سے پیار کرتا تھا، آپ کی ولادت پر خوش ہو کر اس نے لونڈیا کو آزاد کیا، اسی ابو لہب کی پردہ سماعت سے میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آوازا لا الہ الا اللہ کا پیغام ٹکرایا، قولو لا الہ الا اللہ، یہ کہنے لگا اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ امام الانبیاء اس کے اس جملے کو سن کر بھی خاموش رہے، بدعا نہیں کی، عرش والے نے، عرش والے الہ نے اس ظالم کے ان جملوں کا قرآن میں جواب دیا، تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو برباد ہو جائے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صاحبزادے فوت ہوئے، عقبہ نے، ابو جہل نے، ابو لہب نے، ان کفار کے سرداروں نے کہا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جڑ کٹے ہیں، دم کٹے ہیں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، میرے نبی کی اتنی شدید توہین کہ اس کا تو ذکر ہی نہیں ہونا، اس کی تو بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، نسل تو بیٹوں سے چلتی ہے، یہ تو بیٹے ہیں نہیں، کچھ ہی دنوں کے بعد دنیا اس کو بھول جائے گی۔ وہ ظالم کیا چاہتا تھا، وہ ظالم کیا جانتا تھا کہ میرے نبی کا ذکر اللہ نے اتنا بلند کرنا ہے کہ رہتی دنیا تک، قیامت کی دیواروں تک، جہاں تک آوازا لا الہ الا اللہ کا پڑے گا، وہی پر آوازا محمد الرسول اللہ کا بھی پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی کی شان، آپ کا ذکر، اذان میں اگر رب کا نام لیا جائے گا تو محمد کریم کا نام لیا جائے گا، اسلام میں داخل ہونے کے لیے رب کا نام لیا جائے گا تو محمد کریم کا نام لیا جائے گا، نماز کے قیام کے لیے تکبیر کہی جائے گی، اللہ کا نام لیا جائے گا تو محمد کریم کا نام لیا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مالک نے اس کا جواب بھی خود دیا، ان شانئک هو الابتر، اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام تیرے یہ دشمن، یہ جڑ کٹے ہیں، یہ دم کٹے ہیں، ان کا ذکر ختم ہونے والا ہے اور تیرا ذکر تو ہم نے بلند کر دیا ہے۔ لیکن امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کے یہ ظالمانہ جملے سن کر، دل کو دکھ دینے والے جملے سن کر، امام الانبیاء نے بدعا نہیں دی، آپ ان کفار کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، خاموشی اختیار کی علیہ الصلوۃ والسلام، طائف میں پتھر کھائے، قوم کے لیے ہدایت کی دعا دی۔ جو لوگ آپ کے قتل کے درپے تھے، جو لوگ کبھی آپ کے اوپر حصار کر رہے قتل کرنے کے لیے، کبھی آپ کے سر اقدس پر پتھر پھینکنے کی سازش کر رہے، کبھی یہودیہ کے ہاتھ سے زہر کھلا رہے، کبھی کوئی بہانے سے امام الانبیاء کی زندگی کو نعوذ باللہ ختم کرنے کے درپے، یہ کفار اپنی دشمنی میں، یہ کفار اپنی عداوت میں اتنے بلند، اور رحمت للعالمین کی کیفیت قرآن سے سنیے، وہ مارنے کے در پہ ہیں، وہ قتل کرنے کے در پہ ہیں، وہ زندگی ختم کرنے کی کوششوں میں ہیں، اور امام الانبیاء انہی کافروں کے لیے، انہی ظالموں کے لیے راتوں کو اپنے مصلے پہ اللہ کے سامنے رو رو کر ان کی ہدایت کے لیے دعائیں کر رہے، اور مالک نقشہ کھینچ رہا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے پیارے محمد علیہ الصلوۃ والسلام، اس غم میں اپنی جان کو کیا ہلاک کر لو گے، یہ کلمہ کیوں نہیں پڑھتے، یہ لا الہ الا اللہ کے پیغام کو کیوں نہیں مانتے، وہ دشمنی میں سب سے بلندی پر ہے اور محمد کریم رحمتوں میں سب سے اوپر ہے کہ انہی کافروں کو جو مارنے کے در پہ ہیں، وہی کافر جو راستے میں پتھر پھینک رہے ہیں، کانٹے بچھا رہے ہیں، جھاڑیاں پھینک رہے ہیں، آپ کے صحن مبارک کے اندر کچرا اور گندگی پھینک رہے ہیں، آپ کے سر اقدس پر گندگی پھینک رہے ہیں، آپ حالت سجدے میں ہیں اور وہ کمر پر اونٹ کی اوجڑی پھینک رہے ہیں، وہ یہ حالت میں ہیں، اور امام الانبیاء کی رحمتوں کا اندازہ کیجئے، قرآن اس کی کیفیت بیان کرتا ہے، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اپنے آپ کو اس غم میں کیا ہلاک کر لو گے، یہ لوگ مومن کیوں نہیں بنتے؟ میرے نبی، سچ کہا میرے عرش والے رب نے کہ ہم نے اس رسول کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، امام الانبیاء انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے، پوری انسانیت کے لیے امام الانبیاء رحمت بن کر آئے، حج کے موقع پہ خطبہ ارشاد فرماتے میں امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں بے شک تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے، ہم سب کا باپ آدم علیہ السلام کا، تمہارا رب بھی ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے، انسانیت پر رحمت فرماتے میں امام الانبیاء کے پیارے جملوں کو سنیے، دل میں اتاریے، اس کے مطابق زندگی بنائیے، فرمایا کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فوقیت نہیں، کسی عجمی کو کسی عربی پہ کوئی فوقیت نہیں، کسی گورے کو کالے پہ کوئی فضل نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پہ کوئی فضیلت نہیں، سوائے اللہ کے تقوی کے ساتھ، جو جتنا متقی ہے اتنی اس کی شان بلند ہے، شان بلندی کا یہ کوئی ذریعہ نہیں، یہ عربی ہے، یہ عجمی ہے، یہ گورا ہے، یہ کالا ہے، یہ سید ہے، یہ شیخ ہے، یہ قریشی ہے، یہ فلاں ذات کا ہے، یہ فلاں ذات کا ہے، اگر شان کی بلندی ہے تو وہ صرف تقوی کے بنیاد پر، صحیح بخاری میں ہے، امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں، حج کا خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے آپ اونٹ پر بیٹھے ہوئے، ایک صحابی نے اونٹ کی نکیل تھامی ہوئی، آپ نے فرمایا یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ فرماتے ہم خاموش رہے کہ شاید آپ اس دن کا نام کچھ اور رکھنا چاہتے، آپ نے پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم خاموش رہے کہ شاید آپ اس کا نام کچھ اور رکھنا چاہتے ہیں، آپ نے فرمایا کیا یہ یوم النحر نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ کہا یہ کیا حج کا مہینہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا سنو، تمہارا خون، تمہاری جان، عزت، تمہارا مال ایک دوسرے پر ویسے ہی حرام ہے جیسے آج کا دن حرمت والا ہے اور یہ مہینہ حرمت والا ہے، امام الانبیاء علیہ السلام پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے، امام الانبیاء کافروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، سابقہ انبیاء کے ادوار میں کیا ہوا کرتا تھا، نبی دعوت لے کر آتے، قوم مان لیتی تو ٹھیک، اور اگر قوم نہ مانتی، کہیں چنگھاڑ ان کو ہلاک کر دیتی، کہیں ہوائیں ان کو برباد کر دیتی، کہیں پانی کے طوفان میں ان کو غرق کر دیا جاتا، کہیں کوئی مصیبت نازل ہوتی اور وہ پوری نسل، وہ ملت، وہ مٹا دی جاتی، اور کہیں قوم کی بستیوں کو اٹھا لیا جاتا، بلند کیا جاتا کہ ان کے جانوروں کی آوازیں آسمان کے فرشتے سن لیتے، اور آسمان کے قریب لے جا کے ان کی بستی کو الٹا کر زمین پہ پٹک دیا جاتا اور اس کے اوپر پتھروں کی بارش کر دی جاتی، لیکن امام الانبیاء، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے لیے بھی رحمت بن کر آئے کہ جن ظالموں نے، جن کافروں نے امام الانبیاء کی دعوت کو ٹھکرایا، اس کے باوجود ان پر ایسا عذاب نہیں آئے گا جیسے سابقہ کفار پہ آیا کرتا تھا اور ان کی پوری نسل مٹا دی جاتی تھی، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں ہے، صحابہ آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں کے لیے بد دعا کر دیجئے، ان کا ظلم حد سے بڑھ گیا ہے، ہم آپ کے پاس درخواست لے کر آئے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکوں کے لیے بدعا کیجئے، امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں لوگو میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں ان کے لیے بدعائیں نہیں بلکہ ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتا ہوں، صحیح مسلم میں ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک دفعہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی زندگی میں احد کے دن سے زیادہ شدید تکلیف والا کوئی اور دن بھی آیا؟ آپ نے کہا ہاں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جس دن میں لا الہ الا اللہ کا پیغام لے کر طائف کے کچھ سرداروں کے پاس گیا، میں نے ان کے سامنے توحید کی دعوت کو پیش کیا، انہوں نے میری اس دعوت کو قبول نہ کیا، ٹھکرایا، مذاق اڑایا، اور ان ظالموں نے، ان کافروں نے میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف دعوت کو ہی نہیں ٹھکرایا، اپنے قوم کے اوباش بدماش نوجوانوں کو امام الانبیاء کے پیچھے لگا دیا، جو آپ پر پتھر سنگ باری کرتے رہے، آپ لہو لہان ہو رہے، زخمی ہو گئے، امام الانبیاء ان کو جہنم سے بچانے کی دعوت کا پیغام لے کر ان تک پہنچے، اور ان ظالموں نے نہ صرف نبی کی دعوت کو ٹھکرایا بلکہ آپ پہ بدترین ظلم کیا، یہاں تک کہ آپ طائف سے باہر نکل آئے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں نے اپنے سر کو اٹھایا، میرے سر کے اوپر بادل کا سایہ، اس بادل میں جبرائیل نظر آئے، کہنے لگے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب نے تیری باتیں سن لی، تیری قوم کا جواب بھی سن لیا، تیری باتیں بھی سن لی، تیری قوم کا جواب بھی سن لیا، ان کی اس گندی حرکت کو بھی دیکھ لیا، اب پہاڑوں کا فرشتہ میرے ساتھ بھیجا ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو جی میں آپ کے آتا ہے اس کو حکم دے دیجئے، یہ اسی کو مانے گا۔ پہاڑوں کے فرشتے نے امام الانبیاء کو سلام کیا، کہا، آقا، آپ کی، اللہ نے آپ کی دعوت، آپ کی باتیں، قوم کا جواب، ان کی یہ حرکت سب دیکھ لی، اب اگر کہو ان دو پہاڑوں کو اٹھا کر اہل طائف کو پیس کر رکھ دوں، جو آپ کہو گے وہی میں کروں گا۔ وہ صرف دعوت کو نہ مانتے، ہمارے آقا کو پتھر تو نہ مارتے، لہو لہان تو نہ کرتے، اوباشوں کو آپ کے پیچھے تو نہ لگاتے، لیکن سنیے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کافروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ اس سارے ظلم کے باوجود امام الانبیاء نے کہا، نہیں، اس پہ پہاڑوں کے گرانے کی باتیں کرنے والے، مجھے امید ہے یہ نہ صحیح، ان کی نسل جو نکلے گی، ان کی اولادیں ضرور اس دعوت کو قبول کرے گی جس دعوت کو آج انہوں نے ٹھکرایا ہے، ان کی اولادیں ضرور لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھیں گی، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے دے، میری قوم مجھے نہیں جانتی۔ اجازت مل گئی، چاہو پہاڑوں کو گرا کر اس بستی کو پیس دیا جائے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے، ان کافروں کے لیے بربادی کی اجازت ملنے کے باوجود آپ نے کہا، نہیں میرے اللہ، میں ان کی ہدایت کی دعا کرتا ہوں۔ اللہ کے لیے اس حدیث کو سامنے رکھ کر، طائف کے اس سفر کو سامنے رکھ کر، میں اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ اپنے گریبان میں جھانکے، لا الہ الا اللہ کی سچی دعوت کو لے کر ہمارے آقا طائف میں گئے تھے، پتھر پڑے تھے، ظلم ہوا تھا، کیا اس دعوت کو میں نے بھی کسی تک پہنچانے کی کبھی اپنے دل کے اندر پلاننگ ہی کی؟ سوچ لیجئے گا، نبی سے پیارا خون کسی کا نہیں، نبی سے پیارا جسم کسی کا نہیں، نبی سے زیادہ عزت کسی کی نہیں، وہ کائنات کی افضل ترین ہستی، لیکن دعوت توحید کے لیے امام الانبیاء کے جسم اطہر سے مبارک خون بہ رہا ہے، پتھر پڑ رہے ہیں، وہ اس دعوت کو پھیلانے کے لیے اتنے ظلم برداشت کر رہے ہیں، کیا یہ دعوت میں نے بھی پھیلائی؟ میں نے بھی کسی کے سامنے اللہ کی توحید کی دعوت رکھی؟ یہ سوال میرے اور آپ کے لیے باقی رہے گا۔ نبی کی محنت اس توحید کو پھیلانے میں یہ تھی، ہم اسی نبی کے ماننے والے ہیں، ہم اسی نبی کا تذکرہ کر رہے ہیں، ہم اسی نبی کی امت میں ہیں، ہم اسی نبی سے محبت کے دعوے دار ہیں، وہ فریضہ جو امام الانبیاء نے عطا کیا، جو معصوم تھے، جن کے سب کچھ معاف تھے، جو اللہ کی جنتوں کے مہمان تھے، جو اعلیٰ ترین سید البشر کی حیثیت رکھتے تھے، انہوں نے یہ تکلیفیں اٹھائی توحید کی دعوت دیتے ہوئے، کیا اس دعوت کو دینا میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا نبی نے یہ پیغام میرے اور آپ کے لیے نہیں چھوڑا؟ جنہوں نے سنا ہے وہ غائب لوگوں تک پہنچا دیں۔ ہم نے جو توحید کو سمجھا، ہم نے جو توحید کو مانا، اس کے بعد میری اور آپ کی ذمہ داری کیا باقی بچتی ہے؟ صحیح مسلم میں ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وارضا کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ میری آنکھوں کے سامنے ہے، آپ کسی نبی کا حال بیان کر رہے اور اشارہ اپنی ہی ذات کی طرف، کہ وہ نبی، قوم نے اسے زخمی کر دیا، وہ پیغمبر اپنے چہرے سے اپنے لہو کو صاف کر رہا اور دعا مانگ رہا، اے رب میری قوم کو معاف کر دے، یہ قوم مجھے نہیں جانتی۔ جنگ احد میں امام الانبیاء زخمی ہوئے، آپ کا چہرہ خون آلود ہوا، آپ خون صاف کر رہے ہیں اور اپنی قوم کی ہدایت کے لیے دعا کر رہے۔ مکہ فتح ہوا، وہ جنہوں نے مکے سے نکلنے پہ مجبور کر دیا تھا، وہ جنہوں نے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا، وہ جو جان کے دشمن بن چکے تھے، وہ جو گالیاں دیا کرتے تھے، وہ جو راستے میں کانٹے بچھایا کرتے تھے، وہ جو گھر میں گندگی پھینکا کرتے تھے، وہ جو حرم کے اندر حالت سجدے میں اونٹ کی اوجڑی رکھا کرتے تھے، آج مکہ فتح ہو چکا، لیکن امام الانبیاء کفار کے لیے کیسے رحمت بن کر آئے؟ صحیح بخاری میں ہے، فتح مکہ کے دن سیدنا سعد نے ابو سفیان کو دیکھا تو کہا، ابو سفیان آج تو دشمنوں کی گردنوں کو اڑانے کا دن ہے۔ ابو سفیان کے پاس سیدنا عباس کہنے لگا، عباس اللہ تیرا بھلا کرے، مجھے تو بچا لینا۔ سعد نے تو بڑا شدید جملہ کہا ہے کہ آج دشمنوں کی گردنیں ماری جائیں گی، مجھے تو اپنی پناہ میں لے لینا، مجھے بچا لینا۔ گیا مکے میں، آخر میں سب سے چھوٹا گروہ قافلہ امام الانبیاء کا آیا، ابو سفیان نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سنا ہے سعد کیا کہتا پھر رہا ہے؟ آپ نے کہا، ابو سفیان اس نے کیا کہا؟ کہا سعد نے کہا ہے آج گردنیں مارنے کا دن ہے، دشمنوں کی گردنیں کاٹنے کا دن ہے، انتقام کا دن ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سفیان سعد نے غلط کہا ہے، آج تو کعبے کی عزت کو بلند کرنے کا دن ہے، کعبے پہ غلاف چڑھانے کا دن ہے۔ اور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دشمنوں کے لیے معافی کا اعلان کر دیا، بلکہ کہا جو اپنے ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی پناہ ہے، اس کو بھی امان ہے، جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے اس کو بھی امان ہے، جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان ہے۔ آپ پوری انسانیت کے لیے رحمت، کفار کے لیے رحمت۔ صحیح بخاری کے اس قصے کو سنیے اور میرے نبی کی رحمتوں کا اندازہ کیجئے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ گرفتار کر کے لے آتے ہیں، آقا فرماتے ہیں اس کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھو، مسجد سے باندھ دیا گیا۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے، پوچھا ثمامہ کیا پروگرام ہے؟ وہ جواب میں کہتا ہے، اگر مارو گے قوم کا سردار ہوں، میرے پیچھے انتقام لینے والے موجود ہیں، عام آدمی نہیں ہوں، اور اگر چھوڑ دو گے احسان مند رہوں گا، اگر مال چاہیے جتنا جی چاہتا ہے مانگو، مال بھی دیا جائے گا۔ امام الانبیاء نے کہا اسے بندہ رہنے دو، لوٹ گئے۔ اگلے دن پھر یہی سوال کیا، اس نے پھر وہی جواب دیے۔ تیسرے دن امام الانبیاء پھر پوچھ رہے ہیں، ثمامہ کیا پروگرام ہے؟ ثمامہ جواب میں وہی اپنے الفاظ دہرا رہا، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی رحمتیں، آپ کی محبتیں، آپ کا پیار، آپ کی فراخ دلی، کہا اس کو آزاد کر دو، رہا کر دو۔ ثمامہ نکلتے ہیں مسجد سے، مسجد کے قریب تالاب پہ جاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، واپس امام الانبیاء کی پیاری مجلس میں آتے ہیں اور آوازہ لگاتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ زبان حال سے کہنے دیجئے، ثمامہ کے جذبات کی ترجمانی کرنے دیجئے، امام الانبیاء کے جذبات کو یوں کہنے دیجئے، ثمامہ ہم نے تو تجھے آزاد کر دیا تھا۔ اور ثمامہ کے جذبات، کہا آقا اسی وقت تک آزاد تھا جب تک تیرے چہرے کا دیدار نہیں کیا تھا۔ آقا کلمہ پڑھائیے، اپنے مریدوں میں، اپنے پیاروں میں، اپنے ساتھیوں میں شامل کیجئے۔ ثمامہ کی دو باتیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، غور کیجئے گا۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک میں مسلمان نہیں ہوا تھا، جب تک میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، آپ کے پیاروں کی لسٹ میں نہیں آیا تھا، اے اللہ کے نبی، کائنات کا سب سے برا شہر آپ کا شہر تھا، برا دین آپ کا دین تھا، برا چہرہ آپ کا چہرہ تھا، اور اب میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، امام الانبیاء آپ کا مرید بن چکا ہوں، آپ کی جماعت میں شامل ہو چکا ہوں۔ جب کافر تھا، تین سوچے وہ بیان کر رہا ہے، برا شہر آپ کا، برا دین آپ کا، برا چہرہ آپ کا، اور انقلاب کلمہ پڑھتے ہی، رسالت کو مانتے ہی، توحید کو مانتے ہی، ثمامہ کی زندگی میں کیا انقلاب آیا؟ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب محمد کی قسم، کائنات میں آپ سے پیارا چہرہ کسی کا نہیں ہے، مدینے سے پیاری بستی بھی کوئی نہیں، آپ کے دین سے پیارا دین بھی کوئی نہیں. یہ کیا چیز تھی جو ثمامہ کے اندر داخل ہوئی؟ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے چہرے سے پیار کیا جاتا ہے، جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی اداؤں سے پیار کیا جاتا ہے، جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے پیغام سے پیار کیا جاتا ہے. کلمہ پڑھتے ہی انقلاب، کلمہ پڑھنے سے پہلے آپ کے چہرے کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ برا چہرہ کہہ رہا، اور کلمہ پڑھتے ہی، مرید بنتے ہی، جماعت میں آتے ہی انقلاب. کتنا عظیم چینج ہے، کتنی بڑی تبدیلی ہے، کہا کائنات کا سب چہروں میں پیارا چہرہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ثمامہ کی بات میرے اور آپ کے دل کو لگتی ہے؟ اللہ کے لیے سوچنا، کیا میں اور آپ بھی تسلیم کرتے ہیں کائنات کے سارے چہرے ایک طرف، مصطفیٰ کا رخ انور ایک طرف، نبی سے پیارا چہرہ کسی اور کا نہیں ہے؟ مانتے ہو؟ اگر مانتے ہو تو ذرا سوچو ہم چہرہ کس کا بناتے ہیں، ہمارے لیے آئیڈیلائز چہرہ کون سا ہے؟ نبی کا چہرہ تو داڑھی سے مزین تھا، نبی کا سینہ اتھر آپ کی داڑھی مبارک ڈھانپ لیا کرتی تھی. اگر ہمیں بھی نبی سے پیار ہے، میں تو کہیں مجوسیوں جیسا منہ بنا رہا ہوں، کوئی ہندوؤں جیسا منہ بنا رہا ہے، کوئی یہودیوں جیسا منہ بنا رہا ہے، کوئی مجوسیوں جیسا منہ بنا رہا ہے، ثمامہ کا ایک لمحے کا انقلاب، کائنات کا افضل ترین چہرہ آپ کا. اگر مجھے اور آپ کو بھی اس بات پر یقین ہے تو سنت مصطفیٰ کو ذبح کرتے ہوئے اپنے دل سے پوچھا تو کرو، کہیں میں نبی سے محبت کر رہا ہوں یا اس عمل سے نبی سے نفرت کر رہا ہوں؟ کلمہ پڑھتے ہی انقلاب کیا آیا کرتا ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب چلا تھا عمرے کا ارادہ تھا، آپ کے ساتھیوں نے اریسٹ کر لیا، اب کلمہ پڑھ کے میں آپ کے ساتھیوں میں شامل ہو چکا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اجازت دو گے تو عمرہ کروں گا، آپ اجازت نہیں دو گے تو عمرہ بھی نہیں کروں گا. یہ انقلاب ہے لوگو، یہ اتباع ہے لوگو. حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اسلام کے علاوہ بھی مشرکین مکہ عمرہ کیا کرتے تھے اور مسلمان بھی عمرہ کرتے ہیں، لیکن اسلام لاتے ہی تبدیلی کتنی بڑی آ رہی ہے. عمرے کی نیت تھی، لیکن اب میں غلامی رسول میں آ چکا ہوں، اجازت دو گے تو اللہ کے گھر کا عمرہ کرنے جاؤں گا، اجازت نہیں دو گے تو نہیں کروں گا. یہ ہے وہ انقلاب جس کی آج ہمیں ضرورت ہے. فرمان مصطفیٰ سنیں، حدیث رسول سنیں، قول رسول سنیں، نبی کے عمل کو دیکھیں اور سنیں، پڑھیں، فوراً زندگی کو چینج کر لیں کہ زندگی نام ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کی. مکہ پہنچتے ہیں ثمامہ، مکہ کی پارٹی، ابو جہل کا گروہ مکہ سے باہر آ کر استقبال کرتا ہے، توہین کرتے ہوئے کہتا ہے ثمامہ تو صابی ہو گیا ہے، ثمامہ کیا ہو گیا ہے؟ صابی ہو گیا. صابی کسے کہتے تھے؟ جو بزرگوں کے دین کو چھوڑ دیتا تھا اس کو کہتے ہیں صابی ہو گیا ہے. بزرگ کہتے ہیں لات کو سجدہ کرو، عزا کو سجدہ کرو، حبل کو سجدہ کرو، اور ثمامہ تو بزرگوں کے دین کو، آبا و اجداد کے دین کو ٹھوکر مار چکا ہے. وہ کہا کرتے تھے صابی ہو گیا ہے، آج کوئی توحید کو مان لے تو کیا کہتے ہیں؟ تو ابھی ہو گئے ہیں. دونوں مشرکوں کی باتیں قریب قریب ملتی ہی ہیں. کہا رب محمد کی قسم میں صابی نہیں ہوا ہوں، بلکہ میں نے تو اتباع محمد الرسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سنیے کلمہ پڑھتے ہی انقلاب. کہا لوگو، اے اہل مکہ، تمہارے گھر میں گندم گیہوں میرے ذریعے سے آیا کرتی تھی، رب محمد کی قسم آج کے بعد گندم کا ایک دانہ بھی تمہارے گھر میں اس وقت تک نہیں بھیجوں گا جب تک محمد اس کی اجازت نہیں دے لیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کافروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے لیے بھی رحمت بن کر آئے. صحیح مسلم میں ہے، سیدنا انس کہتے ہیں امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام مسجد میں داخل ہوئے، دو ستونوں کے درمیان ایک رسی کو بندھے ہوئے دیکھا، پوچھا یہ رسی کس کی ہے؟ جواب دینے والوں نے دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسی زینب کی ہے. وہ نماز پڑھتے ہوئے جب تھک جاتی ہے تو اس کا سہارا لے کر نماز پڑھتی ہے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس رسی کو کھول دو، لوگو جب تم تھک جاؤ تمہارے اوپر تمہارے جسم کا حق شروع ہو جاتا ہے۔ جب تک تم حشاش بشاش رہو، جب تک تم دل لگی سے نماز پڑھ سکو پڑھو، اور جب تھکاوٹ شروع ہو جائے تمہارے اوپر تمہارے جسم کا حق ہے، تمہاری آنکھ کا حق ہے۔ جب سست ہو جاؤ تھک جاؤ تو پھر سو جایا کرو۔ یہ تعلیم کس نے دی ہے؟ امام الانبیاء نے۔ ہمارے یہاں ولی اللہ کس کو سمجھتے ہیں جی؟ تسی نہیں ماننا، ساڈے جڑے پیر صاحب سڑنا 40 سال کھوج پٹھے لٹک کے چیلا کٹیا سی۔ ہمارے فلاں حضرت جو دریائے راوی میں ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر 40 سال چیلا کاٹ کر آئے، یہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہونے کی سزا اس کو کس نے دی تھی؟ اور پتہ ہے ایک ٹانگ میں پانی میں کون کھڑا ہوتا ہے؟ ایک پرندہ ہے جو ایک ٹانگ میں پانی میں کھڑا ہوتا ہے۔ یہ تعلیم امام الانبیاء کی نہیں ہے۔ کچے دھاگے سے کنویں میں لٹکنا، پانیوں میں کھڑے ہونا، چلا کشی کرنا، پہاڑوں میں نکل جانا، طہارتوں سے دور ہو جانا، بیوی بچوں سے دور ہو جانا، آپ نے فرمایا اس رسی کو کھول دو۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے بارے میں سید عائشہ فرماتی ہیں، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، ایک رات مسجد میں نماز پڑھائی، چند لوگ اکٹھے ہوئے، اگلی رات پڑھائی اور لوگ اکٹھے ہو گئے، تیسری یا چوتھی رات لوگوں کی کافی تعداد اکٹھی ہو گئی، لیکن امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام رات کی نماز پڑھانے کے لیے باہر نہیں نکلے۔ اور جب صبح کو آئے، کہا تمہارے اکٹھے ہو جانے کا مجھے علم تھا۔ صحابہ آواز نکال کے، کوئی کھانس کے، کوئی کسی ذریعے سے پیغام رسانی کر رہا تھا کہ باہر بیٹھے۔ کہا تمہارے اس جوش و خروش کو دیکھ کر میں اس لیے باہر نہیں آیا کہ تمہارے اس ولولے کو دیکھ کر کہیں اللہ تم پہ یہ نماز فرض نہ کر دے، اور اگر اے میری امت تم پہ فرض ہو جاتی تو تمہارے لیے اس فرض کو نبھانا کہیں مشکل نہ ہو جائے۔ نبی ہمارے اوپر، اہل ایمان پر، اپنی امت پر رحمتوں کا پیغام لے کر آئے۔ صحیح مسلم میں ہے، جبرائیل نے آ کر نبی کریم کو کہا کہ اللہ آپ کو حکم دیتا ہے اپنی امت کو ایک حرف یعنی ایک لہجے پہ قرآن پڑھاؤ۔ امام الانبیاء نے کہا میں اللہ سے معافی کا سوال کرتا ہوں، اس کی رحمت کا سوال کرتا ہوں، میری امت کے لیے ایک لہجے میں قرآن پڑھنا مشکل ہوگا۔ جبرائیل پھر واپس آئے اور کہا اللہ حکم دیتا ہے دو لہجوں میں قرآن پڑھائیں۔ آپ نے پھر اپنی بات کو دہرایا، جبرائیل پھر حاضر ہوئے، کہا تین لہجوں میں پڑھاؤ، چار لہجوں میں پڑھاؤ، اور فرمایا اللہ آپ کو حکم دیتا ہے اپنی امت کو 7 طرزوں پہ قرآن سکھائیے، 7 لہجوں میں قرآن سکھائیے، اور اس میں جو جس طرز پر، جس قراءت پر، جس لہجے پر قرآن پڑھے گا، جس حرف پہ پڑھے گا، اس کا قرآن پڑھنا درست مانا جائے گا۔ یہ نبی کی رحمت ہے اپنی امت کے لیے علیہ الصلوۃ والسلام۔ صحیح مسلم میں ہے، امام الانبیاء کی رحمت کو دیکھنا ہے تو اس حدیث کو سنیے، غور کیجئے، وفائے مصطفیٰ کو بھی سنیے اور اپنی جفا کو بھی سامنے رکھیے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا کی اجازت دی، اختیار دیا، جو جی میں آتا ہے مانگ لو، جو مانگو گے رب عطا کرے گا۔ ہر نبی نے جلدی کی، دنیا کے اندر ہی اپنی دعائیں مانگ لی، لیکن میں نے اپنی دعا آخرت کے لیے رکھ لی۔ ہر نبی نے اس دنیا کی زندگی میں وہ اختیار استعمال کر لیا، لیکن جب معاملہ آیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے کہا اللہ تیرا دیا ہوا اختیار، یہ ایک قبول دعا کی جو اتھارٹی مجھے دی ہے، میں اس کو قیامت کے لیے رکھ لیتا ہوں، قیامت کے دن جب میری امت پریشان ہوگی میں ان کی شفاعت کروں گا۔ اے میرے نبی کو چھوڑ کر غیر نبی کے قدموں میں، اس کے طریقوں پہ، اس کی سوچوں کے مطابق زندگی گزارنے والوں، امام الانبیاء سے رشتہ توڑ کر قادری، چشتی، رضوی، نوری، سہروردی، وردی، بغیر وردی بننے والوں، امام الانبیاء سے بے وفائی کر کے پیروں فقیروں کے خیموں میں پناہ لینے والوں، امام الانبیاء کے دامن کو چھوڑ کر ملنگوں اور قلندروں کے دامن میں چھپنے والوں، امام الانبیاء کی تمہارے لیے، اپنی امت کے لیے رحمتوں کا اندازہ کیسے کریں؟ ہر نبی نے مانگ لی، میں نے بھی کہا، تو نے رب دے دی، میں نے لے لی، لیکن اس اختیار کو استعمال میں دنیا میں نہیں کروں گا، حشر کے میدان میں کروں گا۔ اور نبی کا فرمان سنیے، کہا میری یہ دعا، میرا یہ اختیار، یہ شفاعت ہر اس بندے کو ملے گی جس نے مرتے دم تک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوگا، جس نے یا علی مدد کے نعرے نہ لگائے، قبروں کا طواف نہ کیا، قبروں پہ سجدے نہ کیے، پیروں کو سجدے نہ کیے، غیر اللہ کی نظریں نہ دی، شرک اکبر نہ کیا ہوگا، جس نے شرک نہ کیا ہوگا، محمد کریم کی شفاعت کا حصہ اسے بھی ضرور ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح مسلم میں ہے، جب لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صراط پر کھڑے ہو کر اپنی امت کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے، اے نبی سے بے وفائی کرنے والی امت، اے نبی کے طریقے کو چھوڑ دینے والی امت، اے حدیث سن کر یہ کہنے والو، حدیث تو ٹھیک ہے ہمارے مذہب میں نہیں ہے، حدیث تو ٹھیک ہے ہمارا مولوی ایسے نہیں کہتا، حدیث تو ٹھیک ہے پیر نوری بوری سرکار نے یوں نہیں فرمایا، حدیث تو ٹھیک ہے بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، دیکھی ہے، پڑھی ہے، سنی ہے، یقین ہے، لیکن چونکہ چنانچہ چونکہ میں جس مذہب پہ ہوں، میں جس پیر کے ساتھ ہوں، میں جس مرشد کو پکڑ چکا ہوں، میں نے جس کی بیعت کی ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ وابیوں کی حدیث ہے، ہماری حدیث نہیں ہے۔ اے محمد کریم کی حدیثوں کو پیروں فقیروں کے لیے ٹھوکر مارنے والو، میرے نبی کا فرمان تو سنو، امت پل صراط سے گزر رہی ہوگی اور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام صراط پہ کھڑے ہو کر کہیں گے رب سلم سلم، اے اللہ میری امت کو بچانا۔ چچا کا نام نہیں، پھوپھی کا نام نہیں، پیاروں کا نام نہیں، خانوادے کا نام نہیں، یہاں بھی امام الانبیاء کی زبان اقدس سے اگر جملے نکل رہے ہیں آپ کو غم اور ہم ہے تو اپنی امت کا غم ہے، اے اللہ میری امت کو بچانا، اے اللہ میری امت کو سلامت رکھنا۔ بخاری و مسلم میں موجود اس قصے کو سنیے اور میرے نبی کی رحمتوں کا اندازہ کیجئے۔ ایک صحابی نے امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا حالت روزے میں اپنی بیوی سے جمع کر بیٹھا۔ آپ نے کہا ایک غلام آزاد کرنے کی ہمت ہے؟ کا غریب آدمی ہوں یا رسول اللہ، میرے پاس نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اچھا پھر دو مہینوں کے روزے رکھو۔ کہا اللہ کے نبی مہینے دا نہیں پورا ہو سکیا تھا، دو دے کیویں پورے ہون گے؟ ایک مہینے کے روزے میں مجھ سے یہ عمل ہو گیا تو دو مہینے کیسے برداشت کروں گا؟ اوکھی گل ہے۔ کہا اچھا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مسکین آدمی ہوں، 60 کو کھانا کہاں سے کھلاؤں؟ آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، اللہ تمہارے لیے کوئی حل نکالے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص آتا ہے اور کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھجوروں کا ٹوکرا لیتے ہیں، کہتے ہیں وہ سائل کہاں گیا؟ کہنے لگا اللہ کے نبی میں بیٹھا ہوں، انتظار کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ کھجوروں کا ٹوکرا لے لو اور مدینے کے غریبوں میں بانٹ دو، ٹوکرا بھی تیرا نہیں ہے، کوئی دے کر گیا اللہ نام پر، لیکن قربان جائیں آقا کی رحمتوں پر، یہ ٹوکرا لے جا، اپنی طرف سے بانٹ دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اس صحابی نے ٹوکرا لے لیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے ان دو پہاڑوں کے درمیان مجھ سے بڑھ کر غریب کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ نے کہا ٹوکرا لے جا، اپنے بیگم بچوں کو کھلا دے، تیرا صدقہ ادا ہو جائے گا۔ یہ فرما کر امام الانبیاء اتنے ہنسے کہ آپ کی جاڑے مبارک نظر آنے لگ گئی۔ یہ میرے نبی کی رحمت ہے، وہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عورتوں پر رحمت کا اندازہ اس حدیث سے کیجئے، اپنے گھر والوں پر کس طرح رحمت تھے۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم لی اہلیہ وانا خیرکم لی اہلی، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر ہے، اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ جو گھر والوں سے محبت کرے، گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یہ نہیں دوستوں میں بیٹھا ہے تو گپیں چل رہی ہیں، ٹیلی فون پہ ملاقات میں مجلس میں کہہ کے گونج رہے ہیں، آوازیں آ رہی ہیں بڑی ہنسی خوشی، اور جو ہی وہ گھر میں آتا تھا اب کیوں جی، اب میں تھانے دار ہو گیا ہوں، خبردار بیوی سے اگر میں نے ہنس کے بات کر لی تو میری انسلٹ ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے، دوستوں میں بیٹھے تو جیب کھلی ہے، جو چاہے منگا لو، اور اگر یہ غریب کبھی کہ تھوڑی سی بھی ڈیمانڈ کر دے تو ماتھے پہ بل پڑ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سید عائشہ فرماتی ہیں, اپنے گھر میں گھر والوں کا کام کاج کرواتے, گھر والوں کے کام میں ہاتھ بٹاتے. ویسے عجیب بات ہے, بازار میں کپڑے کون استری کرتا ہے؟ جی مرد کرتا ہے. ہوٹلوں پہ کھانا کون پکاتا ہے؟ مرد پکاتے ہیں. چائے کون بنا کر دیتا ہے؟ مرد. تندور پہ روٹیاں کون لگاتا ہے؟ مرد. لیکن اگر یہی مرد اپنے گھر میں آئے, بیوی بیمار ہے, بخار ہے, وہ چائے بنا لے بیوی کی جگہ پہ, وہ روٹی پکا لے بیوی کی جگہ پہ, سارے کیا کہیں, اے بڑا رن مرید ہے, بڈھی دے کام خود کرن لگ گیا ہے. وہ جو ہوٹل پہ روٹی پکا رہا وہ رن مرید, وہ تمیز جو لگا رہا وہ رن مرید, جو استری کر رہا پبلک کے کپڑے وہ رن مرید. اگر یہ اپنی بیوی کے کپڑے استری کر کے دے دے, بڑا رن مرید, بڈھی دے تھلے لگا ہے, بیگم کے پیچھے لگا ہے, جو کہتی وہ کرتا ہے. یہ رن مریدی نہیں ہے. اگر آپ اس کا احساس نہیں کرو گے تو کون احساس کرے گا؟ وہ آپ کا احساس نہیں کرے گی تو کون احساس کرے گا؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں, صحیح بخاری میں یہ روایت ہے, اللہ کے نبی گھر میں گھر والوں کے کام کاج میں مصروف رہتے, لیکن جو ہی آزان ہوتی ایسے کھڑے ہوتے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں, سیدھے اللہ کی مسجد کی طرف رخ کر لیتے. تو گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ہاتھ بٹھانا, شریعت, امام الانبیاء اس کا پیغام دے رہے ہیں اور اپنے عمل سے کر کے دکھا رہے ہیں. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں, جب مکے والوں نے بدر کے قیدیوں کو چھڑوانے کے لیے مال بھیجا فدیے کے اندر, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب نے بھی اپنا وہ ہار بھیجا جو سیدہ خدیجہ نے رخصتی کے وقت عطا کیا تھا. امام الانبیاء اس کو دیکھ کر آپ پر رقت طاری ہو گئی اور کہا, اے میرے ساتھیو, اگر تم اجازت دو تو زینب کے قیدی کو اس کے شوہر کو بغیر فدیے کے آزاد کر دیا جائے. صحابہ نے کہ اللہ کے نبی جو آپ کا جی چاہے کریں, آپ نے وہ بھی آزاد کر دیے اور سیدہ زینب کا وہ ہار ان کو واپس لوٹا دیا. اللہ کے نبی کو وہ ہار دیکھ کر اپنی بیوی یاد آئی, اپنی بیٹی کے ساتھ آپ کی یہ محبت, یہ پیغام ہے, یہ رحمتیں ہیں, یہ درس ہے آپ کے اور میرے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم عورتوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے. صحیح مسلم میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ذرا حدیث سنیے گا اور گھر جا کے بیگم کو سنائیے گا. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ تم ایک دینار اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو, ایک دینار غلام کو آزاد کروانے میں خرچ کرتے ہو, ایک دینار مسکین کو کھانا کھلانے میں خرچ کرتے ہو, اس پہ صدقہ کرتے ہو, ایک غلام آزاد کرانے میں, ایک مسکین پہ خرچ کرنے پہ, ایک فی سبیل اللہ میں, اور ایک دینار تم اپنے بیوی بچوں کو کھلاتے ہو, اس کے منہ میں لقمہ ڈالتے ہو, جتنا اجر و ثواب اللہ تمہیں اس دینار کا دے گا جو تم نے اپنی بیوی پہ خرچ کیا ہے وہ کسی دینار کا نہیں ملے گا. یہ افضل ترین صدقہ ہے اللہ کے نبی نے عورتوں پہ ہونے والے صدقے کو افضل ترین صدقہ قرار دیا کہ سب سے زیادہ اللہ اجر یہاں پہ عطا کرتا ہے. یہ نہیں کہ آپ فی سبیل اللہ خرچ کرنے میں آپ کا دل کھلا ہو, لیکن اپنے بیوی بچوں پر جب معاملہ خرچ کرنے کا آئے تو اپنی مٹھی کو بند کر لیں. اگر آپ نے اللہ سے اجر لینا ہے تو اللہ سب سے زیادہ اجر اس دینار کا دے رہا ہے جو اپنے بیوی بچوں پہ خرچ ہوتا ہے. امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے عورتوں کے حقوق ادا نہ کرنے کو حرام قرار دیا ہے. ابن ماجہ میں ہے, امام الانبیاء فرماتے ہیں, اے اللہ, میں دو ضعیفوں کا حق مارنا حرام قرار دیتا ہوں, یتیم کا حق اور عورت کا حق. عورت کا حق ادا کیجئے, اس کا نان نفقہ ادا کیجئے, اس کا حق نہ ماریے, اور اسی طرح یتیم کا حق نہ ماریے. کتنے ہی وہ لوگ ہیں, بھائی فوت ہو جائے تو بھابھی سے شادی کر لیتے ہیں, اچھی بات ہے, اچھی بات ہے, یہ قدم بہت پیارا ہے, لیکن وہ ساری جائیداد سے اپنے یتیم بھتیجوں کو محروم کر دیتے ہیں. اکثر کیس آپ نے سنا ہوگا, چچا نے پوری جائیداد پہ قبضہ کر لیا. امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے, یتیم کا حق مارنے کو میں حرام قرار دیتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کے مقابلے پر ماں کو تین درجے عطا فرمائے. امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا, صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے, اور کہنے لگا, اللہ کے نبی, مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ کہا, تیری ماں کا. کہا پھر؟ کہا تیری ماں کا. کہا اس کے بعد؟ کہا تیری ماں کا. کہا اس کے بعد؟ کہا پھر تیرے باپ کا. یہ عورتوں پر اللہ کے نبی کی رحمت ہے. کیوں؟ عورتیں مصیبت زیادہ کاٹتی ہیں. حمل کی تکلیف، ولادت کی تکلیف، رضاعت کی تکلیف، وہ ان تکلیفوں سے گزرتی ہے. لیکن یاد کر لیجئے، عورت کی گود سب سے پہلی درسگاہ ہے اولاد کے لیے. آپ بڑے ہو کر اس کو بڑے سے بڑے شیخ کے پاس ڈال دو، قاری کے پاس ڈال دو، اس کی ذہن سازی، اس کی تربیت میں جو اس کی ماں کا کردار ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے. لہذا اپنی اولاد کے لیے مائیں منتخب کرتے ہوئے اللہ کے دین کو سب سے پہلے سامنے رکھا کرو. یہ نہیں کہو جی برادری کی ہے، مال بھی ٹھیک ٹھاک ہے، وراثت میں بھی خوب اچھا حصہ ملے گا، خوبصورت بھی رج کے ہے، نماز پڑھ دی، ہولے ہولے ٹھیک ہو جائے گی، حجے تو نہیں پڑھ دی. آپ نے دین کو ہی دفن کر دیا تو آئندہ آپ کی جو نسل چلنے والی ہے اس کی بربادی کا اندازہ خود ہی کر لیجئے. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے زندہ درگور ہونے والی لڑکیوں کو جنت کی خوشخبری عطا فرمائی. ابو داؤد میں ہے، سائل نے نبی کریم سے پوچھا جنت میں کون جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں شہید، جنت میں نبی، جنت میں نومولود، اور زندہ درگور کی گئی لڑکی بھی اللہ کی جنت میں داخل ہوگی. امام الانبیاء بچوں پر بھی رحمت بن کر آئے. سیدنا انس فرماتے ہیں امام الانبیاء کے بارے میں، کان ارحم الناس بالصبیان والعیال، اللہ کے نبی سارے لوگوں سے بڑھ کر بچوں پر اور گھر والوں پر رحم فرمانے والے تھے. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھاتے، صحیح بخاری میں ہے، آپ فرماتے میرا جی چاہتا کہ آج میں لمبی نماز پڑھوں، لمبی جماعت کرواؤں، لیکن مجھے عورتوں کی طرف سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی، میں اپنی نماز کو فوراً مختصر کر دیتا. کیوں؟ میں جانتا ہوں بچے کے رونے سے ماں کے دل پہ کیا چوٹ لگتی ہے. ماں کو بچے کے رونے سے جو تکلیف ہوتی ہے اس درد کا مجھے احساس ہے. میری نیت تو تھی لمبی نماز کروانے کی، لیکن جو ہی کسی کا بچہ رونے لگتا، امام الانبیاء بچوں پر بھی رحمت بن کر آئے، اپنی نماز کو مختصر کر دیتے. طبرانی میں ہے، سیدنا صائب بن یزید کے آزاد کردہ غلام حضرت عطا کہتے ہیں آپ کی صحابی کی داڑھی کے بال سفید اور سر کے بال سیاہ، کہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، آپ کی داڑھی سفید ہے اور آپ کے سر کے بال سیاہ ہیں؟ تو وہ جواب میں کہنے لگے میں بچپن میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا، ہمارے قریب سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، انہوں نے بچوں کو سلام کیا. یہ نبی کی رحمت ہے، یہ نبی کا پیار ہے بچوں کے لیے. کسی بچے نے جواب نہیں دیا، صرف میں نے جواب دیا. اللہ کے نبی نے مجھے اپنے پاس بلایا، مجھ سے میرا نام پوچھا اور پھر میرے لیے دعا کرتے ہوئے کہا اللہ تجھے برکت دے، اور اپنا دست مبارک آپ نے میرے سر کے اوپر رکھ دیا. نبی نے اپنا دست مبارک اس صحابی کے سر پہ رکھا، کہا مجھے اللہ سے امید ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ نبی کی رحمت اور آپ کی برکتیں ہیں. جس جگہ پہ اللہ کے نبی نے ہاتھ رکھا تھا میرے وہ بال کبھی بھی سفید نہیں ہوں گے، ہمیشہ کالے ہی رہیں گے. ہم تو ویسے سفید ہونے نہیں دیتے نا، دو چار سفید نکل آئیں تو کوئی موچنے سے پھاڑتا ہے، کوئی شیشے میں کھڑے ہو کر، کوئی داڑھی کے اندر چھپانے کی کوشش کرتا ہے، اور جب زیادہ سفید ہونے لگ جائیں پھر تنگ آ جاتا ہے، ہار کے اپنے بیٹے سے پوچھتا پتر، کہندا جی ابا، پتر دکان کتھے آ؟ ابا کیڑی؟ جتھوں منہ کالا کرائی دا. پھر وہ منہ کالا کروانے والی دکان ڈھونڈتے پھرتے ہیں، کوئی سر کالا کرواتا ہے، کوئی منہ کالا کرواتا ہے. یاد کر لیجئے، اپنے بالوں کو سیاہی لگانے والوں جنت کی خوشبو اس شخص کو نہیں ملے گی جو اپنے بالوں کو سیاہ کرتا ہے. اور ٹیکنیکل اس میں حکمت کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہماری ایک سوچ، ایک اندازہ جو اپنے مشائق سے ہم نے سنا، سب سے پہلے داڑھی کہاں سفید ہوتی ہے؟ یہاں پہ، یعنی آنکھوں پہ نظر جو سب سے پہلے یہیں پر پڑتی ہے، ٹھیک ہے. اس سفید ہونے میں ایک حکمت ہے، وہ کیا؟ مثال کے طور پہ آپ انڈیا پاکستان میں ٹرین کا سفر کر رہے، آپ اسٹیشن پہ آئے، آپ کے ساتھ آپ کا سامان لیگیج بھی ہے، بیگم صاحبہ بھی ہے، اور مولوی کی بیگم ہو تو ماشاءاللہ سات آٹھ نو بچے تو رہتے ہی ہیں، اللہ کی رحمت ہے اگر ایک ہو، اور اگر چار ہوں تو ماشاءاللہ پھر تو برکتیں ہی برکتیں ہیں. اب ٹرین آنے سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ سگنل ڈاؤن ہوتا ہے، گرین لائٹ جلتی ہے. وہ گرین لائٹ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کہ تیاری کر لو، سامان گن لو، بچوں کی انگلیاں پکڑ لو، الرٹ کر لو، ٹرین آنے والی ہے. اگر وہ گرین سگنل نہ ہو، ریڈ ہی رہے، रेड ही रहे और अचानक ट्रेन आ जाए, सारा सामान चढ़ा लोगे ट्रेन पे, या कोई बच्चा भूल जाओगे या कोई सामान भूल जाओगे, तेज़ी में चलोगे कुछ ना कुछ नुकसान हो जाएगा। और अगर पहले से ग्रीन सिग्नल देख लिया तो आप सामान को क्लोज़ करोगे, तैयारी बिल्कुल अलर्ट होकर खड़े होगे, भाई ट्रेन आने वाली है। अल्लाह यहाँ से सबसे पहले सफ़ेद क्यों करता है? वो चाहे वैसे जब मर्जी बुला ले, लेकिन ये सिग्नल है मौत के, सिग्नल डाउन हो रहा है, चिट्टी हो गई होते हैं आकर, अब तो बंदा बन जा, अब सफ़ेद हो गया, अब तेरा ग्रीन सिग्नल हो गया, किसी वक्त भी ट्रेन आने वाली है, सामान की तैयारी कर ले। और जो इसको सफ़ेद होने ही ना दे, 24 घंटे घर के अंदर स्याही रखे, तैयार अलर्ट, सुबह ऑफिस जाने से पहले जड़ों तक काली करके जाए। कोई लोग बाल काली करते हैं, कोई चमड़ी भी काली करते हैं, वो नीचे से चमड़ी भी काली काली चमकती है, तो क्या उसकी गाड़ी का सिग्नल डाउन होगा? उन्होंने कहा हट्टा कट्टा है, मौत वाली गाली कोई नहीं, उसने तैयारी ही नहीं करनी। लिहाजा ये अमल इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत के खिलाफ है। सैयदना अनस फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीराना, जो हमारे छोटों बच्चों पर रहम ना करे वो हम में से नहीं है। इमामुल अंबिया मरीजों के लिए भी रहमत बनकर आए, मुस्नद अहमद में और इब्ने माजा में है। सैयदना अली फरमाते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना जब कोई मुसलमान बीमार हो तुम उसकी इयादत के लिए जाओ, जितना वक़्त तुम सफ़र तय करते हुए मुसलमान मरीज़ की इयादत के लिए जा रहे हो, जितना वक़्त तुम सफ़र तय कर रहे हो तुम जन्नत के रास्तों में से एक रास्ते पर चल रहे हो। और जब तुम अपने मुसलमान भाई की इयादत करो, अगर वो सुबह का वक़्त हो तो शाम तक 70,000 फरिश्ते तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ करते रहते हैं। और अगर तुमने शाम में अपने मरीज मुसलमान भाई की इयादत की तो सुबह तक अल्लाह के 70,000 फरिश्ते आपके लिए रहमत की दुआ करते रहते हैं। नबी मरीजों के लिए किस तरह पैगाम ले आ रहे हैं, रहमतों की आवाज़ें किस तरह पढ़ रहे हैं? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिसका हमल साकित हो जाए, अबार्शन हो जाए, बच्चा दाया हो जाए, कितनी तकलीफ है। अगर औरत अल्लाह की रज़ा के लिए इस तकलीफ़ पे सब्र करे तो इब्ने माजा की ये रिवायत सुनिए, आपने फरमाया उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, साकतुल हमल बच्चा अपनी माँ की उंगली पकड़ कर उसको जन्नत में ले जाएगा। तकलीफ़ बड़ी है लेकिन आप कितनी प्यारी शरीयत और कितने प्यारे अहकामात लेकर आए, अगर सब्र कर लो तो इस सब्र पर नतीजा क्या निकलना है, ये साकतुल हमल बच्चा अपनी माँ की उंगली पकड़ कर आपको जन्नत में ले जाएगा। फ़ुकरा और मसाकीन पर भी अल्लाह के नबी रहमत बनकर आए। सही मुस्लिम में है जिस किसी ने आपसे आकर अगर कोई चीज़ मांगी, कोई नबी से सवाल करता, वो नबी से जो मांगता अल्लाह के नबी उसको अता कर देते। फ़ुकरा पर आप सदका करते। सही मुस्लिम में एक शख्स ने इमामुल अंबिया से आकर दो पहाड़ों के दरमियान जो वादी है इसको भर देने के बराबर बकरियों का सवाल किया, मुझे इतनी बकरियाँ चाहिए ये वादी भर जाए, आपने उसको इतनी बकरियाँ ही अता कर दी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बकरियाँ लेकर अपनी कौम के पास गया और कहा मेरी कौम मुसलमान हो जाओ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना अता करते हैं कि फिर फ़कर की कोई डर ही नहीं रहता। अल्लाह के नबी से अगर किसी ने अल्लाह के नाम पर कोई सवाल किया तो आप उसको अता करते। सही बुखारी में है इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम से पूछा गया सबसे बेहतर इस्लाम कौन सा है, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मोहताजों को खाना खिलाना और हर एक को सलाम करना, तुम उसको जानते हो या तुम उसको नहीं जानते। मोहताजों को खाना खिलाना और हर एक को सलाम करना, अब तो सलाम वाली बात ही ख़त्म हो गई, अब तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हेलो, हाय जी, क्या हाल है जी, ठीक हो, वो दूर से नज़र आ जाए मुसलमान भाई, क्या हाल है जी, खैरियत से। और अगर कोई सलाम भी करे, सलाम भी करे, अस्सलाम वालेकुम, तो जवाब देने वाले अगर हमारी बिरादरी के हैं, कहें जी बड़ी मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी, नवाजिश, आदाब आदाब आदाब, वालेकुम सलाम ज़ुबान से निकलेगा। कई अरबों को भी अपने देखा अस्सलाम वालेकुम, हला सलाम वालेकुम, हला वल्लाह सलाम वालेकुम, हैया कल्ला, तो जवाब नहीं मिलेगा। या हमें कोई सलाम कर दे, एक दफ़ा सलाम कर गया, दो दफ़ा सलाम कर गया, तीसरी बार अगर वो सलाम करने आए तो लड़ पड़ेंगे उससे, तेनू पीछे बंदा नहीं लब्बा सलाम करन, बार बार सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम। इमामुल अंबिया इसकी तालीम दे रहे, हर किसी को सलाम करो, अगर उसको जानते हो तब भी सलाम करो और अगर तुम नहीं जानते तब भी सलाम करो। हाँ, मुशरिक को सलाम अगर किसी के बारे में कन्फर्म है कि ये दरबारों का पुजारी है, ये शिर्क अकबर करता है, ये गैरुल्लाह को पुकारता है, गैरुल्लाह के लिए ज़िबह करता है, नजरों नियाज देता है, उसको सलाम नहीं किया जाएगा। और अगर कोई کافر آپ کو سلام کرے، کوئی یہودی کوئی عیسائی، تو اس کو وعلیکم کہنا ہے، پورا جواب بھی نہیں دینا۔ ابو داؤد میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص اللہ کے نام پر پناہ طلب کرے اسے پناہ دو، جو اللہ کے نام پر سوال کرے اسے عطا کرو، جو اللہ کے نام پہ سوال۔ خاص طور پہ اس حدیث کو یاد رکھیے، نظر اللہ نیاز حسین کے نام کی آواز لگانے والے فقیر کو، اس کے کشکول میں پیسے ڈالنے والوں، بھری جمعرات بھری بارات کی آواز پہ دینے والوں، گیاری دن آدھا فلاں کے نام کا، فلاں کے نام کا، عرس کے نام کا، بابا کا نام کا، لال شہباز کے نام کا، فلاں کے نام کا، لوگوں کے نام پر دینے والوں، امام الانبیاء کا فرمان سنو، جو اللہ کے نام پہ سوال کرے اس کو دو، اور اگر کوئی غیر اللہ کے نام پہ سوال کر رہا ہے تو اس کو اس کے کشکول میں آٹا نہیں ڈالنا، کیونکہ ایک مکھی غیر اللہ کے نام پہ کسی نے دی تھی، قوم نے اس کو گزرنے دیا تھا اس دربار کے پاس سے، وہ ایک مکھی دے کر جہنم میں گیا تھا، اور دوسرے نے مکھی نہیں دی تھی، کہا تھا مکھی بھی دوں گا تو اللہ کے نام پہ دوں گا، اس کو قتل کر دیا گیا اور وہ قتل ہو کر اللہ کی جنت میں داخل ہوا۔ امام الانبیاء یتیموں پر بھی رحمت بن کر آئے، صحیح بخاری میں ہے آپ نے فرمایا یتیم کی پرورش کرنے والا اور میں قیامت کے روز اس طرح قریب ہوں گے جس طرح شہادت کی انگلی اور یہ درمیانی انگلی ہے۔ امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام یتیموں کے لیے رحمتوں کا پیغام لے کر آئے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں، حدیث سنیے گا، امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جنت میں سب سے پہلے میں جاؤں گا، میرا حق ہے کہ میں جنت میں جاؤں، سب سے پہلے جنت کے دروازے پر میں پہنچوں گا، میرے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، لیکن ایک عورت جنت کے دروازے پر پہنچی ہوئی ہوگی، میں پوچھوں گا تو کون ہے اور یہاں کیسے آئی، کیا تیرا عمل ہے؟ وہ جواب میں کہے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خاوند مر گیا تھا، میں جوانی کی عمر میں تھی، میں اپنی شادی کر کے زندگی گزار سکتی تھی، لیکن میرے خاوند نے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑے تھے، میں نے اپنی ساری زندگی ان یتیموں کی تربیت کرتے ہوئے گزار دی، اپنی پوری زندگی، اپنی پوری جوانی میں نے ان یتیموں کی تربیت میں صرف کر دی، اور شادی کر کے گھر نہیں بسایا، اس کا یہ عمل اللہ کو اتنا پیارا آیا۔ ادھر امام الانبیاء جنت کے دروازے پر پہنچے ہوئے ہیں، وہ عورت بھی جنت کے دروازے پر پہنچی ہوئی، یتیموں کا خیال رکھنے والا، یتیموں سے محبت کرنے والا۔ امام الانبیاء غلاموں پر بھی رحمت بن کر آئے، طبرانی میں ہے حکیم بن حزام شام سے اپنے ساتھ ایک نوجوان خادم زید بن حارثہ کو خرید کر لائے، وہ سیدہ خدیجہ کو ملا، انہوں نے امام الانبیاء کو ہبا کر دیا۔ سیدنا زید کے والد ان کو تلاش کرتے ہوئے آئے اور امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے آ کر اپنے بیٹے کا سوال کیا، اللہ کے نبی نے ان کو آزاد کر کے منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، اب یہ آ کر کہتے ہیں والد میرا بیٹا مجھے دے دو، آپ نے جو لینا ہے لے لو۔ امام الانبیاء نے سیدنا زید سے کہا اگر تو چاہے میرے ساتھ رہنا میرے ساتھ رہ لے، تیرا باپ تجھے لینے کے لیے آیا ہے، اگر تو واپس جانا چاہتا ہے بغیر کسی مال کے بغیر کسی بدلے کے تجھے اجازت ہے، لیکن نبی کی رحمت نبی کا پیار نبی کا ساتھ اس کو کون بدنصیب چھوڑے گا۔ سیدنا زید کہتے ہیں اللہ کے نبی میں آپ کے قدموں میں رہنا چاہتا ہوں، اپنے باپ کے ساتھ نہیں جانا، مجھے آپ کی، دوسرے الفاظ میں یوں کہنے دیجئے، آپ کی غلامی باپ کی آزادی سے زیادہ پیاری ہے، میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتا۔ صحیح مسلم میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے غلام کو تماچا مارا تھپڑ مارا اس کا کفارہ یہ ہے کہ پھر اس کو آزاد کر دے۔ صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے کسی غلام کو آزاد کیا، مسلمان غلام کو، کوئی کسی مسلمان غلام کو آزاد کرے، اللہ اس غلام کے جسم کے ہر عضو کے بدلے اس کے عضو کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام دیکھتے ہیں اپنے ایک صحابی ابو مسعود انصاری کو کہ وہ اپنے غلام کو کوڑے سے مار رہے، آپ نے پیچھے سے کہا خبردار ابو مسعود خبردار، وہ غصے کی وجہ سے آپ کی آواز نہ سن سکے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے، صحابی نے نبی کو دے کر اپنا کوڑا پھینک دیا، کہا ابو مسعود یاد رکھو تجھے جتنی قدرت تیرے اس غلام پر ہے اللہ اس سے کہیں زیادہ تجھ پہ قادر ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد میں کسی غلام کو نہیں ماروں گا، اور دوسری روایت میں ہے انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں اس غلام کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اس کو آزاد نہ کرتا تو جہنم کی آگ تجھے چپک جاتی، تجھے جلا ڈالتی۔ آپ غلاموں کے لیے رحمتوں کا پیغام لے کر آئے. امام الانبیاء سے پوچھا کسی نے کہ خادم کی ایک دن میں کتنی غلطیاں معاف کر دینی چاہیے؟ خادموں پر رحم کرتے ہوئے ایک دن میں کتنے بار اس کو معافی ملنی چاہیے؟ آپ نے فرمایا اگر وہ 70 بار غلطی کرے تو اس کو 70 بار معاف کر دو. یہ نبی کی رحمت, یہ نبی کا پیار, یہ نبی کا درس. قیدیوں پر آپ رحمت بن کر آئے. ابو عمیر کہتے ہیں کہ بدر کے روز میں قیدیوں میں شامل تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تاکید کی کہ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, ان کا خیال کرنا. کہا انصار کی جس جماعت کے ساتھ میں تھا وہ صبح شام کا کھانا لے کر آتے, خود کھجوریں کھا لیتے اور اپنا کھانا مجھے کھلا دیتے, کیونکہ ان کو یہ تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. خود بھوکے رہتے, کھجوروں سے گزارا کر لیتے اور صبح شام کا کھانا وہ میرے آگے رکھ دیتے. ابن ماجہ میں ہے امام الانبیاء نے فرمایا جس شخص نے کسی کو امان دی اور پھر اس کو قتل کر دیا, قیامت کے دن اس کے لیے غداری کا جھنڈا گاڑا جائے گا. کسی کو آپ نے امان دے دی, اب قید کرنے کے بعد پھر آپ اس کو امان دینے کے بعد قتل کر دو تو قیامت کے دن غداری کا جھنڈا گاڑا جائے گا. ابو داؤد میں ہے امام الانبیاء نے فرمایا کسی نے کسی ذمی کو قتل کیا ناحق تو اس پر اللہ تعالی جنت کو حرام قرار دیتا ہے. امام الانبیاء نے فرمایا کسی نے ذمیوں کے کسی آدمی کو ناحق قتل کیا وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا, حالانکہ جنت کی خوشبو تو 70 سال سے بھی آئے گی. امام الانبیاء حیوانات کے لیے بھی رحمت بن کر آئے. ابو داؤد میں ہے نبی کریم نے ایک گدھے کو دیکھا جس کے منہ پر داغ لگائے گئے تھے. آپ نے فرمایا اس کے مالک سے کیا تمہیں معلوم نہیں میں نے داغ لگانے سے منع کیا ہے؟ جانور کے چہرے پہ داغ لگانے والا اور جانور کو مارنے والا, ان دونوں پر میں نے لعنت کی ہے. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھے اپنے ساتھ بٹھایا اور ہم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے. وہاں پہ ایک اونٹ کھڑا تھا, وہ امام الانبیاء کو دیکھ کر رونے لگ گیا, اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا, وہ خاموش ہو گیا. آپ نے اس اونٹ کے مالک کو بلایا اور کہا اللہ سے ڈرو اپنے ان جانوروں کے بارے میں, یہ اونٹ مجھے شکایت کر رہا تھا تیری کہ تو اس کو کھانا کم کھلاتا ہے اور اس سے وزن زیادہ اٹھواتا ہے. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سیرت تھی, یہ مقام تھا, یہ مرتبہ تھا, یہ رحمت تھی. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر رحمتوں کا پیغام لے کر آئے. یہ تھا رحمت للعالمین کا صحیح مفہوم جو قرآن اور احادیث کے ذریعے میں نے آپ کو سنایا. لیکن یار لوگوں نے اس کو کیا بنایا؟ مقالات کاظمی, سید احمد کاظمی صاحب کی کتاب ہے, اس میں وہ یہی آیت کہ ہم نے آپ کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا, یہ آیت پیش کر کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے. اب رحمت وہ کر سکتا ہے جو زندہ ہو, مرے نہ. تو اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں, آپ کو موت نہیں آئی. اگر یہ بات مان لی جائے تو سید عائشہ کہہ رہی ہیں مات النبی, عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں مات النبی, قرآن کہہ رہا ہے انک میت و انہم میتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل فان مات, کہا نہیں اس بات کو کا انکار کرنا پڑے گا, نبی مرے نہیں, کیونکہ وہ رحمت بنا کر آئے گے. تو رحم وہ کر سکتا ہے جو زندہ ہے, نمبر دو. رحم وہ کر سکتا ہے جو ساری دنیا کے حالات جانتا ہو. تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی عالم الغیب, حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے, نبی سے کہلوا رہا ہے کہو مجھے علم غیب نہیں. اور نمبر تین, کہا رحم وہ کر سکتا ہے جو ہر کسی کے تک رحم پہنچانے پر قدرت بھی رکھتا ہو. اس سے یہ ثابت ہوا کہ نبی مختار کل بھی تھے. اور چوتھی بات, رحم وہ کر سکتا ہے کہ جس پہ وہ رحم کرنا چاہے وہ اس کے قریب ہو, بالکل ساتھ ہو, حاضر ناظر ہو. مثال دے کر کہتا ہے کہ آپ کا ایک دوست آپ سے 2 فرلانگ 3 فرلانگ پہ کھڑا ہے اور ایک چیتا بھاگ کر اس کو کاٹنے لگتا ہے, پھاڑنے لگتا ہے, آپ زندہ ہو, آپ موجود ہو, آپ اس کا حال سے باخبر ہو, چیتے کو مار بھگانے کی طاقت بھی رکھتے ہو, لیکن چونکہ آپ اس کے ساتھ نہیں اس لیے آپ اس پہ رحم نہیں کر سکتے, اس کو بجا نہیں سکتے. تو اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ نبی زندہ ہے, نبی عالم الغیب ہے, نبی کائنات کے اندر مختار کل ہے اور نبی ہر کسی تک رحمت پہنچانے کے لیے ہر کسی کے ساتھ حاضر و ناظر ہیں. یہ تمام عقائد اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق کہنے، سننے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے، ایمان پر رکھے، موت دے تو اس حال میں دے اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.